سرمارزن کو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 28 نمبر 66 چې په مدرسه جوهر قران سلیم خان کې 28/29/2007 کې شوه د دې د ملاویدو په تیا ساتي ارشاد توحید سنت کې 66 سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 حتا تتویا ملتهم تر دې چروان شي ته په پورا دود دستور دی باندې په پورا قانون دی جوان کتاول یو منله دو منله افغانستان باندې ډی ورکړي نو دوی دې باندې برانه خوشاله شي بیا ورته بمباری وکړ نو په دې برانه خوشاله شي نو خوشاله کی نه هغه یو توس لا پواله دی په باجوړ حمله کو خدای دې برید پیدا کی خدای دې برید کی پیدا کی دې برید ته خدای رانیخ کی چاویل دا چې خدای دې اختیار کی چورتاوی که پا باجوڑ دی حملو کنو بیا بزما استا جنگی منگ جنگ نگوارو اللہ دی جنگ پا پاکستان نراولی منگ جنگ نگوارو خوچ راغی نو بیا دی پکی اللہ منگ اکلک کی اللہ دی جنگ نراولی اللہ دی زمونگ ملک د خانه جنگی نو ساتی دی خپل ندیو مو ساتی دی پردی جنگ ندیو مو ساتی خوچ جنگ راغی نو بیا تکلک شن شاگی لا پکی نو چی دیو سرم لا پکی نو بیا مزا کی گیا نا بریت خری نسو کو حتا تتویا ملتا هم تردی چطو بروانشی پا پورا دود دستور دی بانده قول انہ حد اللہ والہ دا ورطا ہوا ہے کنا کتا بی دینہ ترابلی تا یہودیت ترابلی تا دا قوائے متحدہ قانون ترابلی نواتا ہوا ہے انہ حد اللہ والہ دا یقینا ہدایت دا اللہ چلے نواغر ایک کارا ہدایت انہ حد اللہ ہوا الہ دا یقینا دا اللہ جد جوان تیرو ردار دی و تا بی دینہ ترابلی نتیس تراب دین تیراو بلا تی اسلام تراو بلا کنا اتا یهودیت ترا بللشی بی دینه دین تا او تی اسلام تا نشرا بللی اچه ده تاوی پا مسلمان بمباریو کا تو اتای که بده برطانیه ده یوسو تو خوندیو ورول نو دیر مذب او کنو چاگه ده ندی پلا مطالبه کتا تیا پلا کوا کنا قول انا هد اللہ والو دا و تاوی هدایت دا اللہ چه نو حالی بلکل کرا هدایت ولین تبا اتا هواهم او کتو لگی ده روان شوی ده دی پا خیالاتو پسی د دوی په خیالاتو پسې ګوره مخکې وي تتبع ملتهم اوس ورته سوي احواءهم و دا وید د قانون نه دی دا تش احوا دي تش خیالات دي فضول خیالات دي حتی تتبع ملت ولئن اتبعت اهواءهم او که ته روان شوې د دوی په خیالونو پسې بعد الذي جاءک من العلم فضل دینا چې راغی تا ته د پوهې نه علم درته راغی او بیا هم روان شوې نو ما لکه من الله من ولي ولا نصير نو وی تعالی دا اللہ نو تعالی طرفا یاد اللہ ذات نا من ولین سوق دوس ولا نہ سویرو نو سوق امدادی سوق پر بیا امدادو کی کالا ر پر خود اولاد اللہ دین دی پر خود نو علم نہ رستو پتہ نشته نو جدا خبر دا خو چھ پتہ تو لگی دل او بیا روانے پدی سیزونو پسے نو تبائے دے اللہ حدیث کی راضی ویل للجاہل مرتان وللعالم ست مراتن ویل للجاہل مرتان وللعالم ست مرات تباہی دے ناپوئے سڑی لرا چی پا ناپوئے بانی گناہ کئی یو زل او چی سرم پوئی گناہ کئی دا غد پارا شپک زلی تباہی دے شپک زلی تباہی دے جاکا من العلم مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر نبو اتارا من اللہ دا اللہ طرفنا من ولی نسوک دوست ولا نصیر و نسوک اندادی اللذین آتیناهم الكتاب و طول وینا کارا نیدی خب کمشتے اللذین آتیناهم الكتاب نو دا خو خوایا او دا بدو الذين آتيناهم الكتاب آكسان چور کڑ میں دیلر کتاب یتلون حق تلاوتی یو مانا روان دی بدی پورے پا مناسب روان تیاد آگئی یتلونہو مانا اتلو فیہا تلو البدیع مقامات کیوئی زنقش قدم دا اللہ مبدیع سے باندی روانی موئی تلو ورپسی کی دلو توئی والقاماری ازا تلاہا او سپوگمائی چکل پن ورپسی او لگی نو تلو روانی دو توئی نمانا یتلونہو حق تلاوتی یتبعونہو حق اتباعی دی تابداری کی دو قرآن پر مناسب تابدار ہے داغی یاد دیو مانا یتلونہو حق تلاوتی لولی دی قرآن لرا پر مناسب لستن داغی چی دو قرآن مجید سنگ دا لستنی حق دے نو آغا شانتی ہوئی مظہری رحمہ اللہ قاضی سناہ اللہ پانی پتی آغا وہی سنگ ہے حق دے یو بے مراعات اللفظ عن التحریف یو دا لفظ لحاظ بساتی ٹکی لحاظ وساتے ٹکے ود ذہن بدلائنا دویم و تدبر فی معنی ہو او دې په معنا کې به سوچ کای دا د قران مناسب لستل دي او درم والعمل بمقتضاه والعمل بمقتضاه او قران چې څه طلب دی پاره باندې به عمل کای پاره عمل دا د قران مناسب لستل دي یتلون او حق تلاوتی لولې قران لرا په مناسب لستل دا غي باندې اولائک یؤمنون به دا خلک ایمان راوړي په دې قران یا یتلون او کی ضمیر تورات تراجی دي اولائک یؤمنون به دا خلک ایمان راوړي په دې قران باندې او چا چې کفر کوي دې قران نه فاولائک هم الخاسرون دا خلک چې دیوم دی تاوان یان یا بنی اسرائیل دا غزان تر دې ځای پورې یو بنی اسرائیل تر بل بنی اسرائیل هغه سره خبره وا معلومه شو چې دې ځای پورې خبره يهوديان سره وا او د دینه اپره به مشترکی او مشرکان سره به می خبره یا بنی اسرائیل اید اولاد یعقوب علیہ السلام اولادا یاد کی نعمتونه می آغا انعام تو علیکم چکڑی می پتاسو بانده وانی فضلتکم علی العالمین او تاسو می خوخ کڑی وید آغا وقت بخلکو بانده و تقو یومن او یرگی دا آغا ردنا لا تجزی نفسونا نفسن چه بلا بنشی آغستلی بوج بنشی اوچتولی یاو نفس دبل نفس نمامولی فائده بنشی ورکولی یاو نفس بل نفس نمامولی ولا يقبل منا او قبول بنا كرشيدنا عدل سجرمانا سجرمانا بات قبول نشي ولا تنفع شباتن او فايدة ورنكي من الجولاي ديچا ديچا من الجولاي اغب ولم فايدة ورنكي ولا تنفع شباتن او فايدة ورنكي من الجولاي ديچا دلتا شفاعت رستو کرده من الدنيا دوجد خالقي دلو ددن د دنیا نه وانفراده بما كان من الانس باهله في دنياه لتخليه من الدنيا وانفراده او دوجد یواز کی دلو ددن بما كان من الانس باهله في دنياه یعنی جمل شو نو د دنیا والا او سره تعلقات ختم شو دنیا تینا خالی شوا دنیا تینا سشوا خالی شوا او د دنیا والا او سره د تعلقات سشو ختم شو معلومی گی دا چی د دنیا جوان ده ختم شو نو دا انبیاو تا وی کبل چاہتا وی تلکا امتون دا خو انبیاو تا وی کنا نو دی بزوتای دا اٹکے حیات الانبیاء او حیات جسدی عنصری دنیاوی دا دنیاوی وی قرآن سوی خات خالات دنیا تینا خالی شوا او لارل دی دو دنیا نیوازی شو دو دنیا جوان دی ختم شو از دک حیات دنیاوی زوتی حیات دنیاوی بیکار جوان دی حیات برزخی اعلا ارفا جوان دی نزو علا اعلا ارفا زوتو ما اولا ثابتون نزم ماتی شو ما او تا حیاتی شوی وی عجب گنگا الٹا به رہی ہے عجیبا گنگا دی الٹا بہی چه کم اصلی حیاتی دی اگتا مماتی وی لکی گی او چه کم مماتی دی ناغت سوی لکی گی حیاتی وی لکی گی خوزا رز را روانه دا خدای با پیسلو کی خیری تلکا اوماتون قد خالاتو دا وڈالا دا چه تیرا شوا لارل ختم شو دو دنیا نا ختم شو دانا چه مکمل ختم شو دو دنیا نا لا ما کسواتو دا دی دا فائده دا پار دی آغا چه دیڑا لکڑی و لکم و تاسل دی آغا چه تاسو کڑی دی هریو لخ پلا مال لے بل نا چه تا دا بل عمل تناسی و پردائی بساری خیراتی کئے فلا تو سلون اما کانو یا عملون تا پوز بونکڑی شستا سنا پا بارد آغا کی چه دی عمل کاؤ ماما کانو یا عملون داغ بارد کی چه دی عمل کاؤ وقالو کونو هودن و نصارا دار چالاک مناظر کاری چکم مناظر چالاکی و باطل باننی دے بوئی چه سود را سر دستخط نده کرنو کامیابی دینشی نارو رکنا دا با ما سر منی که خیری او دیل برازی اوچتی گی اور اخلاسی گی با اگر چیده پا دلیل کی پڑی پا دلیل کی پڑی خواه چه خپلا چالاکی خرسی شیطانم چالاکو کنا فای ما اغویتنی لا قدنلم سرات و کل مستقیم گمرایی خپلا کردی وا او اللہ تا بیاوی تاز داست داست کرما تاز داست داست چالاک کی داست نو چالاک شیطان سر سبق قوی لی کنا دی وی داست بخ ما سر پا دبنا پا دی دست خطالم که خیری دی بنده دست خطالم داسی و آغا سی لگیا بی وقالو کونو هودان و نصارا تحتدو وای ودی شی تاسو یهودیان یا نصارا تحتدو نو پسامه بشی چی یهودی و نصرانی نی نو پسامه که دیرن شی پرون میویلیو دای حربا دا او سم دا قرآن من خبر کردیو خو من قرآن تا سوچ نکونو که قرآن تا سوچ کو نو بل دا پخوانه زمانه سره لگو او اس نو آیو چی او سوک داسی که یو کنکی هودان و نصارا اوز دا یهودیان و دا نصارا و دا چغه دا چه سوک یهودی و نصرانی نده نو آغا زمان گردی و بیزیدی از زمان گردی و بیزیدی وقالو کودو هودان و نصارا اووی دی شی تاس یهودیان یا نصارا تا تدونو پسامو بشی کل ارتووی خبرم غلط دان سمیدل غالی نده سمیدو لار معلومه کهی که ترسم نرسی با کابا ای عرابی یاریگم باند چی که کابی تبا نرسی کین را که تو می روی با ترکستان است کمالار چه در روانه دا او ترکستان تا تلی دا نو تا ده هدایت لارا غواره ده هدایت طریقه او خود دین ابراهیمی ده سشه ده دین ابراهیمی او ده دین ابراهیمی امین ده دین ابراهیمی امین آ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نو چه ده نبی علیه السلام پا پل لپل ندیخه او ده هدایت دعوه کائه نو این خیال استو محال استو جنون دا لیوان توب ده دا اسی چه کم دنو بوس باد کولی اسی خیالات تی خیالی پولاو پکانا دا خیالی چنی چی چلی چی چانو اولوال ملت ابراهیم حنیفا ورطوائن نا ملت ابراهیم حنیفا منگ تابدار یو نا تابعو ملت ابراهیم حنیفا منگ تابدار یو دن دی ابراهیم علیہ السلام حنیفا چغلی او طرف تا دا اللہ حنیفا چی او طرف تا دا اللہ ده تاسو خو کلا یو کلا بل عیسی علیہ السلام ته الله زیه وای نصارا دا موی خپل میشن کې چې تاسو مسلمانانو لا د عیسایت دعوت ورکوي نو یسوع ټکه می استعمالوي هغه خپل کې د یسوع ټکه استعمالوي وای تاسو د عیسی ټکه استعمالوي چې دا مسلمان درنه مانوس یو تا طرف ترازی تا طرف ترازی دا داغي هربل او کوي د غشانته نو تاسو عیسی علیہ السلام ته الله زیه وای یسوع وی دا اللہ زیه ده او تاسو زیر تا دا اللہ زیه وی تاسو دو بیرو خپایی خیدی او عیسی علیه صلات و سلام یو داره و هر داره نو تاسو خور داریه یو حنیفا یو طرف تا دا اللہ حنیفا ما تا اونکه دا شرک ادریدون که بتاوهید شاید شرک ما تا اونکه او پا دین بانده ولارو پا توهید ولارو حنیفا دورنگانو او تاسو دورنگای دورنگی چوڑ دو یک رنگو ہو جا سراسر مومو ہو یا سنگو ہو جا دورنگی پریدا ندی دورنگای پس روانو حنیفا وما کان من المشرکین اونو اغد مشرکانو نا او تاسو خو مشرکانی البتا کامیابی پدی میشن کدا قولو آمنا باللہ مسلمانانو تا ترغیب و مسلمان ویخشا کانا ویخشا تر کمی وقت دا اتی پا غوک کیو دی اغی یهودیت او نصرانیت ستا کور تا راو رسو کور تا تال دا یهودیت او دا نصرانیت دعوت در کئی دا یهودیت او نصرانیت سدر کئی دعوت در کئی دا انجیوز تاریکونه ستا کور تا راو رسیدل کتو تی پو خیارتیازان بچ که اولاد تی بچ که نو نور دی نبچ کی گی اغی بچ کمده نو دک کشان تی ورسره بشی کنن دی مخنیوه او نکو نو تباهی دا او تباهی دا نو اغا تاله دا باطل دین دعوت در کئی او تاوله دا حق دین دعوت ور نکو تاوله دا حق دین دعوت ور نکو نو قولو آمننا بالله دا توڑ دی یهودیت او دا نصرانیت تو یه گئی پی کنا نا او دا پراتی دی آرام فرما سید سوی سنوی دا غشانتی نا هودان او نصارا ا دې يهوديت او د نصرانيت دعوت درکې هغه کور ته د دعوت د يهوديت راوړسو په ریډيو کې چینل د يهوديت شروع شوه په ریډيو کې چینل د نصرانيت شروع شوه په جیو باندې په جیو ټي وي باندې ا د نصرانيت پرچار کړي او په ټکسلا په هسپتال کې هغه د انجیل تعلیم کړي دا کوړي د سرګو په هسپتال کې هغه د انجیل تعلیم کړي ستا کورو ته هغه د انجیل دعوت راوړسو او د نصرانیت دعوت را ورسو او ته دا ټیپ وګکیو دی پارام او بل پینځو ته مونږ کا او سو مالا ته خنای عقل ته داړای شریف ته چاټه او سو مالا ته خنای او سو مانا پیرو ال باړای بل بیا باړای تازه دا ډکی گو تشیګا سب تش داکاری نہ تو پاس کنا ویخش ال قول و آمنا بالله اگر تعالی دی یہودیت اور نصرانیت دعوت درکئی تا ول دین دعوت ورنک تو ویخش پاسا او په حق دین با نظام قربان کا قول و آمنا بالله وای آمنا بالله من ایمان اور دے پالا باندې و ما انزل علینا اواز نازل کڑے شو دی من باندې و ما انزل الی ابراہیم اواز نازل کڑے شو دی ابراہیم علیہ السلام تا او اسماعیل تا اساق او یعقوب او نوسوتا اے وما اوتی موسیٰ و عیسا اواج ورکڑی شیدی موسیٰ و عیسا تا وما اوتی النبیون دایتی نرا جدا کرل وما اوتی موسیٰ و عیسا زکا چه دا دو پکیت دا غو کنا تا دی دو مذہبیان اغی تا دعوت تی یهودیان و نسواراو تا او بل دا دی دو دا میشن قرآنی منشن سرا مناسبت تی کنا زکا پا قرآن کی ام جهاد دا توری دی او د موسی علیہ السلام په دین کې او د عیسی علیہ السلام په دین کې جهاد د تورې وو نفس جهاد خو په ټولو دینونو کې وو خو د تورې جهاد د موسی علیہ السلام د دریابی دور نرستو شروع شوه دی دریاب نه چې پوره وتل نو آپر نبی جهاد شروع شوه جهاد بالسیف د تورې جنگ ماری کې وو ی نصرانیان دروغ وای عیسایان دروغ وای اوسنی عیسایان وای چې په انجیل کې جهاد نشته د دشګردی دا او زمونږ دین د نرمای دین دی او دا دشګردی چې دا نو دا په مسلمانانو کې دا او زمونږ دین کې دانشته په محرف انجیل کې د دې د اردو انجیل چې کم دی نو هغه کې عیسی علیه السلام باره کې دی لیکلی دی چې عیسی علیه السلام وای مې آپ کو بنی اسرائیل کې بھیڑیوں کی طرف بھیج رہا ہوں زه تاسو د بنی اسرائیل لیوگانو طرف تلیګم نو لیول چې خواله زی ځان سره به سوړی نه کانا لیوو پتا حمله کئی نو تو بولو گزار ورکای که بنا ورکای دا جهاد نده نسو دی دا پا محرف انجیل کم نی وی نیشته پا که جهاد اولی پا که نیشته پی انجیل که جهادو مانن سواری الالله عیسی علیہ السلام وی امداد با می سوک کئی سوک پا می امداد کئی فا ایدن الذین آمنو فا از فا ایدن اللہ صورت صف دعوه دا قتال قتال او پاگی کی دی عیسی علیہ السلام تذکره را وڑی دا اولی پا که نو قتال وما اوتی موسی و عیسی اواز ورکړی شو موسی علیہ السلام و عیسی علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم اواز ورکړی شو پیغمبران ته طرف رب دینا لا نفرق بین احد منهم جدائی نه راولو مونږه په یو تند دې کې پیمان کې پیمان کې جدائی نه راولو په ټولو باندې ایمان دې ها د مرتبو فرق او خو الله کړی نو فرق مراتب نکونی زندگی فرق د مرتبو کا لا نفرقو بین احد منهم جدائی نراولو منگا پا میاز دا یوتان دا پیغمبرانو کی پا ایمان کی پا ایمان کی پا کی جدائی نراولو یهودیانو پا موسیٰ علیہ السلام ایمان لرو پا عیسیٰ و پا نبی علیہ السلام نلرو عیسیانو پا عیسیٰ علیہ السلام لرو خو پا نبی علیہ السلام نلرو او مسلمانان چی دی پا طولو ایمان لری خو طریقہ دا جوان دی دا نبی علیہ السلام دا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ دې ټول ته پیغمبران وایي خو خدایان نه وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مونږ ټول یو هغه الله ته تابعدار هغه الله منو دبل چانا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مونږ ټول تابعدار هغه الله منون کی دا الله فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ نو کدی ایمان نالو دا دعوت تاسو وایي چې يهوديت او نصرانيت کې کامیابی ده چی یهودی شوی یا نصرانی شوی نو کامیابی دا وی راشد کامیابی لارد تخیم دا بایی استام و ناظر اوام تا توی تو توی دا کامیابی لارد تخیم فین آمنو بمثل ما آمنتم یو مانا دا آیات یو مانا دا دا دا مثل ٹکے چھ دے دا مثل لا ٹکے دا پا مانا کی نشتے پا مانا کی مراد ندے نو مانا دا فائن آمنو بیما آمنتم بھی کدی ایمان نارو بیما آمنتم پاغ قرآن او پاغ پیغمبر آمنتم بھی چھ تاسو پیمان ناوڑے دے یا صحابو فقد احتداؤ نو یقیناً دے پا سمشو یعنی دے ہدایت معیار چھ کم دے نو آغا ایمان دے پا قرآن او پا پیغمبر باندے صحابو پا قرآن او پیغمبر ایمان راوڑو نو کدی پا قرآن او پیغمبر ایمان راوڑو نو دی با پہ ہدایت شی پا یو مانا پوش پوی فین آمنو بما آمنتم کدی ایمان ناڑو پا قرآن و پیغمبر چه تاسو پی ایمان ناڑو دے نفق دیتا داو یقیناً دی پس مشو دیم امانا چه دا بی چه کم دا بی بی مثلی که دا بی دا پا مانا کی نشتے دا پا مانا کی مراد ندا مانا کی بے نکے نو مانا بدا شی فین آمنو مثل ایمانکم ما مصدریو تو آئی تاسو فین آمنو مثل ایمانکم کدی ایمان راڑو پشان دی ایمانو نستاسو یا صحابو نو یقیناً دی پسامشو نو معلوم شوا صحابا معیار حق دی صحابا دا حق معیار دی دا غی ایمان زمان دی ایمانو دا پارا نمونه دا زمان ایمان اب علا سی کی گی چه دا صحابو خوندی ایمان شی فاین آمنو مثل ایمانکم کدی خلقو ایمان راڑو دی یهودیانو نصارو پشان دی ایمانو نستاسو اولم تیر شیو و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس سیدہ تیر شیو جی کنا کدی ایمان ورطو ویلشی ایمان ناڑی کما آمن الناس لگا چی ایمان ناڑی دے صحابو دے صحابو ایمان معیار حق دے یعنی زمان دے حق کا سوٹای دا من با ایمان او عمل دے صحابو پا ایمان او پا عمل بانی تلو زن بدبخت ہوئی وی که صحابه من یار حق شی نعوذ بالله نو زنا بجایز شی بیا وی زکر آغی نو زنا شی وا نو رد دی غر که وی زنا ایخ شی وا نو پا زنا کلک واغا آغا چر آغلو دی زنا نه توبه استی وا نو دیتا نو گوری که صحابه من یار حق شی نو توبه دی زنا نه بواجب شی دیتا ولی نو گوری خلون دی کنه لون دو دیتا و گورا کنه چه صحابه من یار حق شی نو توبه دی گناه نه بواجب شی توبه زکر صحابی پا گناه کلک شوی نه ده اب فوراً دا توبه استلی دا دی تنو گوری دی یو طرف تا گوری خدا از دی چی دی شیعو نا متاثری دی شیعو دا پا پوز آمن دی نو مثل ایمانکم پشان دی ایمانو نستاسو دی پا دی بانه فقط تداو یقیناً دی پس آشو چلاسی بابا ہوئی اگر باشی محبه هر صحابی بعد از آن در جنت حسابی در مسلمانان حسابی کار صحابی سر دی مینا اکڑا نو بعد ازا در مسلمانان حسابی پس دینا پا مسلمانانو کی حساب شی چه صحابی سر دی مینا اکڑا آلو پا مسلمان کی حسابی گی فقد احتداو یقیناً دی پسمشو و انتواللو و انتواللو او کواڑی دل دی فا انما هم فی شقاق یقیناً دی پا مخالفت کی فسیک فی انو ایرخ مخالفت کی شو یا خدایا یهودیان می مخالف نصارا می مخالف لوی لوی دل می سشوی اوز خونی دی کنه مخالف نه نه آقا وقت لزوتا اوز ندی خیره نه اوز دا آقا وقت نزیاد مخالف تی فا انتو اللہ فا انتو هم فی شقاق یا اللہ یهودیان اسرائیل می مخالف امریکا می مسشوا امریکا مذهبیان زن تا نصارا وی پیرنگیان زن تا وی اگر چی دی دهریان خدای نمانی کمیونیزم دی اگر چی داشی دی خو اس زن تا مذهبیان اگر نصارا وی چی منگ نصارایو نو یهودیان او نصارا می خلاف شو اسرائیل می خلاف شو چی اسرائیل وی میڈیا ہمارے قبضے میں ہیں پریس عموماً ہمارے قبضے میں ہیں دنیا کی ہر حکومت ہمارے قبضے میں ہیں اکا دکا ہمیں نقصان نہیں دے سکتا کہ یو نیم چھتا زمان خلافی نو آمانگ لے نقصان نشی را کولے نو طول حکومتون زمان پلاس کی دی نو اللہ دا سے خلق میں خلاف شو دا با کی گی سو فَسَيَكْ فِيكَهُمُ اللَّهُ وَسَرِيَ تَاسَرَ دَ سَغَمْ دے وَي تَاسَرَ دَ سَغَمْ دے نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون فَسَيَكْ فِيكَهُمُ اللَّهُ زردہ یقیناً سند تاکید دے سند استقبال سند تاکید فَسَيَكْ فِيكَهُمُ اللَّهُ یقیناً پورا دے تالا را اللہ پا مقابل دے دے کے تالا یو اللہ پورا دے سڑیا تاثر یو اللہ دے بس نور تسکے طول دنیا دے مخالف شی چی اللہ در سر عمل نوی عبد الرحمن نو کا لخکر در سروی یک تنہائے نو چی لخکر در سروی خو اللہ در سر نشتا نو اس نشتا او چی اللہ در سر دے نو عرص در سر دی فاس ایک پی کوم اللہ زردہ چی پورا بشی یقینا چی پورا بشی تارا اللہ پا مقابل دے دی کے فسیکفیکہم پورا بشی اللہ تعالی را ہم پا مقابلہ دے کے وہو سمیع العلیم توائر یو اللہ دنو وہو سمیع آغا اللہ دے اوریدن کے دار سو العلیم دے دا خبرون او موری دے دار ساوری العلیم او پول دے پا حالتونو باندے خوشارت سبغت اللہ دے زان پا یہودیت رنگ کئی دے زان پا نصرانیت رنگ کئی او چ سوک یہودی نہ دے او سوک نصرانی نہ ناکاما سبغت اللہ نو تا سرنگ کئی زان پا رنگ دے دین دا اللہ رنگی ہوئی دین تا دیولی و تووی وی زکا کت دن نا پزرے کی پا دین خک لکے پا دین سی خک لکے خسندر والدی مندرے گیر او برید تی پاک کرو لی دی او سر دی انگریز کڑ دی او پتلون دی اچول دی او ٹائی دی اچول دا ستان انگریز یری گی اگر کتز رکی پا دین سی خک لکے نا زان رنگ کا پرنگ دی دین دا اللہ رنگ چی داغی اثر پا سڑی بانی سکی گی خکاری نو پکار دادا چه پستا پا ظاہر رکی دی دین اثر سشی خکارشی سارے خیستا خیستا گیری خیستا خیستا ویختا انگریزی دی نہیں نو نورکار سی خیر دے خوچے انگریزی نہیں جامع دستا اگا دا انگریزیانو نی کلچر دستا دا انگریزیانو نی خوراک او سکاک دا انگریزیانو نہیں نو بیا بدن انگریزی ری گی وی بوئی دا خود لے اوزے زمان مخالف تے او کتنو را رنگا ہے زڑکی کلکی زڑکی کلکی خود ظاہرہ نہیں نو بیا اس نشتیا بیا نہیں ری گی تو مخالفت داغی کا ظاہر داغی خلاف شاہ چلک باطن کے داغی خلاف ہے زڑ کی یہودیت او نصرانیت دا ار مسلمان بدی شی کے بدی نشی یار چ مسلمانی نو آغا دا نو چ زما انگریز خوختے چ مسلمانی نو دا نو چ زما اسرائیلی خوختے بلکہ داغ چ کم دے دا اللہ دا پیغمبر سر امین دا خو کمزوری دادا چ مقابلے دا یہودیت او دا نصرانیت نہ کئی مقابلے دی یہودیت او نصرانیت پخکارو کا پا میڈیا بانے داغ خلافو کا طالبانو نبا افغانستان طالبانو نا ولی اریدل زکا چاگی ولی اقوائی متحدہ دفتر تلارل نو لوی لوی قمیسو نا او غوٹ پٹکے خیستا خیستا گروی خدای پاک دا سبلا گانے رالے طول بیرے دل وی جوڑو سرا بانے دشگرد حملہ کئی خودکش حملہ را باندے کئی داوا اوسم پجیل کی او گو رہی دو گوانتانامو مات زولانائی نو پجیل کی انگریز تڑلی قیدی تا ٹوپک نیولے دے وی ایریگم چیا سنا را باندے حملو کی دو تڑلی قیدی نے ایریگی تڑلی قیدی نا داولی زکا چا برابر دے کنا نو تو زان برابر کا دو طالب او مولا او تبلیغی نا دو دین چا سور ایریگی دورا دو فوجی نا نی ایریگی زمان موری سیبی مفرشان موری سیبی وی ڈاکٹر اللہ تلیو ما نوی اول وی پری خودو نا وی دیر پا دقربا نی پری خودو چی لڑو پی خور که وی ناس تو نی راتوی چاست مستاجی گیرو آلاو ناس لک خلق کری گی نمانگ لک زکا تحقیق کو گیرو آلاو نا آنو زمان بل ملگره دی جمیل موری سیب تیرا والا وی آقا تو چی آو وی دانون خدا را شانتی خزی دی خدا تعلیم مولا چدن دا لک خبر آبار دی پگیرا وی دانور خو ته خزه غون تخکارین دا غین نه ریږي خو چکم پسړی تو برابر دینو د زین سکیږي یریږي درته خو څوک نه ریږي خدا دا ځان ظاهری برابر کا کنه سبغت الله پکار دا چې اثر د دین دی په دیندار اخکار شي زکه په سبغه سره تعبیر کړی دی ویږي په کنه اثر د دین دی په متدین اخکار شي سبغت الله رنگ کیدان پرنګ دین دا الله باندې منسوب دی نو فعل محذوف تے اس بغو صبغت اللہ رنگ قبول کے رنگ دین دا اللہ یا اعلانو کا چی قبلنا صبغت اللہ من قبول کے رنگ دین دا اللہ یا الزمو صبغت اللہ کلک شئی تاسو پا دین دا اللہ پورے پائے پورے کلک شئی ہمارا حسن من اللہ صبغا تزان پا نور سخیستا کئے ودا اللہ دا دین نو علاو بل خیستا والی سخششتے ہمارا حسن من اللہ آسوک دا زیاد خیستا دا اللہ نا صبغتا پا دین کے او پا رنگ کے دا اللہ دا دین رنگ دیر بہتر دے دیر خیستا دے دا اللہ پا دین چی نارینا برابر شو نو خیستا او دا اللہ پا دین چی زنانا برابر شو نو خیستا او چی دا اللہ دین پا کنو نو بدرنگ دا سخاب اخکاری زنانا هم بدرنگا سڑے هم بدرنگا او چی دا اللہ دینی پا کی دا خیستا غٹ برقا او غٹ چیل دے پا زن باندر آرولی با پردر روانی علکان تینے یریگی و ویسنه چه او گرو رات او اتا او سراتاون اوی چه تا سراتاون اوی او دا چه دو پتگای پا سرکڑی دو پتگای او لند لند نستونی کڑی او تنگ پینسی کڑی او نرای جامعه غستی نو آری او تا گوری نیغ نی آری او اغا او تا سویل نیشی دا سرا نو امان آسانو من اللہ سبغا سوک دا زیاد خست دا اللہ نا پران کی وانانو لو آبی دون آمونگی آگے اللہ لر عبادت کون کی وانانو لو آبی دون آمونگی آگے اللہ لر عبادت کون کی قولتو حاج جوننا فی اللہ جگڑ کوئی کوئی نو قولتو حاج جوننا فی اللہ ورطو آیا آئے جگڑ کوئی تا سمگ سر پدین دا اللہ کی سخو صاف اعلان کم کوئی کوئی هو ربنا و ربکم آگا اللہ رب زمنگا و رب ستاسو دا جگڑ کاری میں واسی دا دے نو پدی کی جگڑ کی پا دین دا اللہ کی چھ مسلمان دین راغستے دے اللہ و ربنا و ربکم رقیبوں نے جا جا کے رپڑ لکو آئی تانا میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں بس دک کا جرم دے نو دا جرم دے چھ دا خدا اعلان بستائی چھ مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز جھکان جائے گا زمان خواہم اعلان دا دے چھ زدہ اللہ دین پر خودو تتیار نہیں مام هو ربنا و ربکم آغا اللہ رب زمنگا و رب ساسو وانا امارونا و لکم امالکم منگ لدی عملون زمنگا او تاسو لدی ساسو عملون سمطلب تو کور پارام کنو زبا کور پارام ناستی ما یو بل سر ویسا شیخ سے وی خاطر آپس راولے گو وی چی اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور دوسروں کے ساتھ چھیڑو نہیں وی دا خاطر آتا راولے گو وی ما وی چی اپنا مذہب چھوڑو نہیں لیکن دوسروں کو بھی چھوڑو نہیں بل بوم نہ پری دی خو بل بوم باطل تپری دی نا بل بوم دا باطل نہ بند آئے اپنا مذہب چھوڑو نہیں خو دوسروں کو بھی چھوڑو نہیں بلوم پری دا نو دا مطلب نہیں چی تخپلا کوا زب اخپلا کم تب اخپل قبر کسم لی زب اخپل قبر کسم لم نا لنا آمالونا منگ لی زمانگ آمالونا درز دو قرآن بیان دو قرآن رد یهودیت رد نصرانیت رد شرکیاتو رد بدعاتو دا زمان کار دے ولکم آمالکم تاسو ریز تاسو آمالونا سازشونا رپوٹونا او یو سو بل سو کوا کنا تخپلا کوا زب اخپلا کم خلم بندولی نشی ونحن له عابدون ونحن له مخلصون او مونږ یو هغه لاره را یوازې کوون کتابداري مونږ د بل چا تابعداري نه کوو قال ونحن له مخلصون او مونږ یو هغه لاره اخلاص کوون کی سوټ کی شو د مسلمانانو په اعلان کې درې ونحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون ونحن له مسلمون فی الربوبیه پیغمبران پیغمبران منو رب نه منو خدایان نه منو بل ونحن له عابدون آمو یو آغی اللہ لر عبادت کون کی چه رب منو نو قانون داغ چلو چه رب منو نو رامدد شاق توایو چه رب منو نو نظرانی و شکرانی داغ پنم باندی پیس کو دبل چا پنم باندی نا نو ونانو لہو مخلصون مونگ یو آغی اللہ لر یوازی کون کی فی صفات مخلصون فی صفات دری قسم توحید بیان کو توحید فی ربوبیان توحید فی الالوحیہ او توحید فی صفات ام تقولون آئے وائی تاسو چھے یقیناً ابراہیم دا زورن دا زورن والاور کئی شرمی گئیم نچ دا خبر کوئی انہ ابراہیما چھے یقیناً ابراہیم و اسماعیل او اساق و یعقوب و نوسید آگئی کانو یہودیان و نصارا دا یہودیانو یا نصارا یہودیانو بھوی یہودیانو او نصاراو بفیسو نصاراو قلو ارتو آیا انتم آلم ام اللہ آئے تاسو پوئی گئی کا اللہ تاسو پوئی گئی کا اللہ نو اللہ پوئی گی ومن ازلامو سوک تلوی ظالم پا پٹاون کو کے ومن ازلامو سوک تلوی ظالم پا پٹاون کو کے ممند آگا چانا کاتم شہادتن مانا بیالا رہی کاتم شہادتن چپٹا اکڑا دا حق خبرا عندہو چسا ودد سرا شہادتن دا حق خبرا عندہو چی ودد سرا من اللہ دا طرف دا اللہ نا دا اللہ دا طرف نا وصرا حق خبر وا او آغای پر تکڑا نو دا لوی ظالم دے بیا مانا کم وامن ازلامو سوکت لوی ظالم پا پٹا انکو کے دا آغا چانا چھ پٹای شہادتن دا حق خبر دا حق گواہی شہادت التورات والانجیل علا ان الانبیاء کانو علا التوحید تفسیر کبیر ہوئی شہادت سے دے شہادت دا دے چھ شہادت التوراتی والانجیل على ان الانبیاء کانوا على التوحید چه ټول انبیاء هغه په یهودیت نو اپا نصرانیت نو بلکې هغه په توحید باندې وو گواہی دادا او دې پټی نو لوی ظالم دی شهادتن دا حق خبره دا حق گواہی چې ثابت او د سره چې ود د سره من الله دې طرف د الله نه دا نه چې د الله نه پټی دا کتم شهادتن من الله چې د الله نه پټی د الله نه پټیږي نه ام اللہ و غافلن اون دے اللہ نا خبر آم آتا ملون داغن چھ کوئی تاسو تلک امتن قد خالات دا اوڑل دا قد خالات چھ تیر شوا تلک امتن دا اوڑل دا قد خالات چھ لارل تیر شو لاما کسبت دا دید فائدی دا بار دی آگا چھ دیکھڑ دی و تاسو لدی آگا چھ تاسو کڑ دی تا پوز بو نکڑ دی ستاسو نا پا بار دا آگے کی کانو یا ملون چھ دی عمل کاؤ ستاسو نا دی عمل بارا کی تپوس نکی دو زلی دا آیات راڑو یو خود دی وجه نه راړ دوزلی دا خبر وکړه زیاتو نو دوزلی رد کا دوزلی رد کا دویم دی وجه نه چه مخ که تلکا امتون داد انبیاء بارکیو او داد نور و نیکانو بارکی چه انبیاء اغیم چه عقیده ده توحید دی نئی نو انبیاء دی نیش اخلاصوله چه اسلام بده منله نئی قرآن دی منله نئی نو انبیاء دی نیش اخلاصوله نو دلتوی نور اولیاء اغدیم خلاصوله نیشی درمه دادا چه اغد تیر امتونو بارکیو چه تیر امتونو توی چه تاس امشاران نیش اخلاصوله نو دادی امت توی چه توم گره یادولارا چه تام خپل مشتران خلاصوله نشی نبی علیه السلام با خپلو کور والاو تاوی یا فاطمه ای عملی ای عملی یا فاطمه تو عملی ای فاطمی عمل کوا عمل کوا عمل لان قضی لکی من اللہ شیعا زو گره تا دا اللہ ننشم خلاصوله یا صفیه ترو ربای تاوی بی پپوتا یا صفیه تو عملی یا پپوجی عمل کوا عمل کوا لان قضی لکی من اللہ شیعا جو گورے تا دا اللہ نشم خلاصولے یو یو بے کو یا بنی عبد مناف یا دا عبد مناف قبیلی یا پلان کی چما عمل کوئی عمل جو گورے سو اسن لرم لا اقدر لکم من اللہ عیشیا زماتا سر دا اللہ دا عذاب نسو اسو نشتا دے لا تسرون اما کانو یعملون تپوز بونو کریستا سناو باردہ کچھ دی کول سای قولو صفاو من الناس میاو اللہ ہم اتم اعتراض سیقول صفحاء اوز دا اعتراض دا کم اقلو شنو فو بنشو چکل ابراهیم علیہ السلام دا سو بنیاد کی خودو دا بیت اللہ بنیاد کی خودو او دا نبی علیہ السلام دا ابراهیم دعا وا نو دا قبل بکمئی از خوارم پرمائی دا قبل بومسی بیت اللہی نو اوس کاغه بیت المقدس نه بیت الله توارد او یو کس اعتراض کئ نو دا خالص د ناچارای نه په دوخ پوروان دی دا کما کله دا اعتراض د فزول له زګه خود دی ابراهیمی او د مشن ابراهیمی قبله صدا بیت الله دا نو د قبله به خود بیت الله اینو سایقول صبا نبی علیہ الصلات والسلام لند خبرکم نبی علیہ الصلات والسلام چې په مکه کې وو نو بیت اللہ کی بے منس کاؤ پا دا سی طرف پاندی چی تر مخ پی چی کم دینو بیت المقدس تا امراتو پا دوارو طرف پی کاؤ دا سی پا مکہ کی چی کلاو چی کلا مدینی تا لارو نو پاتاو تا نوا وہی راغلی نوا چی پا کم طرف مخ کم نو دا تیرو انبیاؤ پا وہی بانے عمل کاؤ او تیرو انبیاؤ نزدی انبیاؤ قبلہ بیت المقدس وا نو نبی علیہ السلام مخ چاہتا کاؤ بیت المقدس تک بس منزی کو بیت المقدس تا اللہ رب العزت و سر وعدہ کری وا چی دا قبلہ بدلہ بدلوم دا بیت المقدس نا بدلی اڑم بیت اللہ تا بیت المقدس نا بدلی اڑم چاہتا بیت اللہ تا قبلہ بدلہ بدلوم اول کی ابتدائی حالت کی نبی علیہ السلام دیر مشتاقو شوقیو چی زمان قبلہ بیت اللہ شی زما قبلہ سی بیت اللہ شی زکر نکمی ابراہیم علیہ السلام دے اگر اعلی دعا کړی دا او قوم می قریش ته داغي قبله هم سده بیت الله دا نو زما قبله دین سشي بیت الله شي ډیر امینه بیوا خو شپارس میاشتي یا ولس میاشتي نبی علیہ الصلات والسلام منس او بیت المقدس تا نو یهود رو رو رامات شو رو رو نو دی اخیری حالت کی نبی علیہ السلام زړه کې بداو چې اوس بدل نشي نو خفغان سره به اسمان تا کتلو خفغان سره چې اسنا چې اوس دا قبله سکی بدل کی ځکه یهودیان لګ رامات شي وی دي لګ څه شي وی دي رامات شي وی دي نو کې دې چې د ایمان سکی راي کې دې چې د ایمان راړي نبی علیہ الصلات والسلام به مینا داوا شو دغاو بره به اسمان ته په خفغان کتل چې لا وہی رانشی بس اللہ تا منظور و وحی رالا دا ماس پخین یا دا مازیگر منسٹیم کے وحی رالا چه قبلی تا مخوارا نبی علیہ السلام لکا پرس کا چه دا جماعتی دا او بیت المقدس پا دے نور خاطر دے پا مدینہ کی بیت المقدس او بیت اللہ بالکل دے یو بالمقابل دی چه کم طرف تا بیت اللہ دے زمنگا او دا مدینہ فرق بالکل الٹا دے نو پا مدینه که دلتا پرس کا چه منگ منز نرخاته تا که لکا چه نرخاته تا منز که دو دی طرف تا که دو بیت المقدس چه نرخاته تا مشرق طرف تا او منز که دو او وحی رالا چه قبله بدل کا نو بلکل قبله بدل شوا بلکل نرخات با قبله طرف تا شوا نور پریواتو طرف تا مغرب طرف تا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام پا منز که اس امام رستو شو کنه مخکې نبی علیہ السلام چې هغه سب کې ولاړ امام هغه طرف ته مخ کړی نو امام هغه طرف ته دی نو چې اوس مخ الټه شو نو امام رستو نه شو نو چې امام رستو مونځ کېږي نه نبی علیہ السلام په مونځ کې راغی مخې ته صفونه وشلول راغی دلته ودرېد او قبلې ته مخ او دې تللو راتللو باندې د نبی علیہ السلام مونځ مات شوی نه دی صحابه چې کوم کاره تابعدارو هغه نبی علیہ السلام پسې مخ واړو چې ده مخ واړو نو مونږ هم ساچو مخړو مخیوالو پا منسکی بلکل قبلہ الٹا بدل شو اوس چکم جمعات کے قبلہ بدل شوی وا نو آگی که دو محراب دی یو محراب نرخاته تا یو قبلی تا اد آگی جمعات نم دی مسجد زو قبلتین آگا جمعات چایی که دوارو طرفونو تا منسک شوی دی جی سب تالی دلی دی کنا جی سب لی دلی دی دوارو طرف مایچ دی وی نزبیو تا مخی نو واما مسجد زو قبلتین دوارو قبلو طرف تا آئی که محرابونو دی او جوڑ شوی دی پکی نو دا آغا واقع ذکر کئی چه کل قبله بدل شوا قبله سنگ شوا با یو هوشو اعتراضونو برمار شو سوک پاتی نو چه چا اعتراض نکو منافقانو اغیم مشرکانو اغیم یهودیانو اغیم طول اعتراض کو لند اعتراضونو شکلو نوام منافقانو بایی دو خپل باندې یقین نشته کله یو ته مکه کله بل ته مکه نو موږ د بس څنګه لاړ شو د دې خپل دین یقین نشته نو موږ اوس د سومن نو منافقانو د اعتراض شروع کړ مشرکانو وی رو رو راوالید کثیری دا پردی وطن کې وخت رول ساسان کار نه نه دا دې اوس لاړل تک دې اوس رو رو راړیږي کثیری راضی به کثیری راضی به سر به پکره خګدی سر به پکره خګدی او راضی کثیری اس قبلے ترا والے سباب عزیز منگ پہ دن کی اعلان کی خیری نو دا آگئی دا سے اعتراض شروع کو مکے مشرکانو آگئی دا ہوئے وی رو رو را روان دے کی خیری یہودیانو بوی دا ہو گورا دڑ زمونگ دو دشمنین علاوہ بلکارو نشتے زمونگ دو دشمنین علاوہ بلکار نشتے اول بیت المقدس تمکانو دا خوا کنا نو بس خو چې زمونږ خبره شو په کلاله نو ډز بیت الله ته واړی د زمونږ خلاف تکار ویلې او دې چې وای چې زه داسې زه داسې نو لید ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام چې بیت المقدس جوړ کړو چې دې هغه ته مخ کړي حالانکه يهوديانو ته خپته وا چې اخیری پیغمبر به دواړو قبلو ته مخ کړي ځکه دې جامع او وکنه نو ټول دینونه به جمع کړي نو بیت المقدس ته هم مونږ کې او بیت الله ته هم سکي مونږ کې د تورات کې د نبی علیه السلام نه خلی کړي وا خودی ظالمانو پټولا نو هغه د اعتراضونو شروع کړل هر ډېر اعتراض سې یقول صفا چې کما ډله اعتراض کینو غټ کما کړلی غٹ کا مکلی زکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا عالمی پیغمبر نو قبلہ والا ہم سب پکار دا عالمی سیقول صبح ذرا چوائی بکا مکلان من الناس دخل کنا ما واللہ ہم سشی وارو لدی لرا ان قبلت ملتی دے قبلی دے آغینا کانو علیہ چھ دے اوپا آغی باندے چھ بکا ما قبلو دا آغینا ولی واری دل قول ورطوا اللہ المشرق والمغرب ورطوا اللہ لدنون خاتو پریواتو سمطلب دا لن جواب یو زد چه یم دا طرفونو باندانه یم زد اللہ بنده یم لیس تقدیسو فی جهت من الجهات بل تقدیسو فی اجابت حکم اللہ ویسا شیف لیس تقدیسو ند پاکی پیو طرف دا طرفونو کی بل تقدیسو فی اجابت حکم اللہ بلکہ پاکی چی دا نو آغا دا اللہ پا حکم منلو کی دا اللہ پا حکم منلو کی دا نو زد اللہ دا حکم تابداریم چا اللہ را توی نور خاطت تمخ کا نور خاطت تو مخکم چا را توی قبلی تمخ کا نو قبلی تو مخکم قولو ارتوائی لیلہ المشرق والمغرب اللہ لذی نور خاطت و پریواتو یا دی من یہ شاہ او ہدایت کی آغا چاہت چوگواری الہ صراط مستقیم لار برابر اتا دلتوس پا پیغمبر اعتراضونو نبچ کے دل دا ہدایت تے کہو پیغمبر اعتراضونو کہے نو دا ہدایت ننے اہدن الصراط والمستقیم حدل للمتقین اولائک علا حدن من ربیم فمن تبع حدایا فلا خوفن علیہم ولا میعزنون قل ان حداللہ ہوا الہدہ یادی من یشاؤو الہ صراط مستقیم دار صورت بقر ہدایت تے کہنا یادی من یشا ہدایت کی آغا چاہتا توفیق ور کے آغا چالا چی خواہشی الہ صراط مستقیم لار برابر تا وکذالک جعلناکم دویم جواب تفصیلی وکذالک جعلناکم دک شانتی دازمان کمال لے گرزولے منگا تاثر را امتن وسطن یوڑل درمیانا امت میانستر میانزا دا افراد او دا تفرید نہ پکے ستاسو دن کے نہ زیاتے اور نہ کامے ستاسو دن میان سرمیان زدے نہ ستاسو قبلہ میان سرمیان زا پکار رہا نہ قبلہ میان سرمیان زا بیت اللہ پا میان زمکہ دے دا طول زمکہ میان آ بیت اللہ دے وکذالک جعلناکم دق شانتی لکا چمیدہ لقبلہ غورا گرزولی دا جعلناکم امتا وسطا گرزولی میں تاسو دے امانا وسطا غورا خیاراً غرمی گرزولی ای عدولن اصحابتو کلهم عدولو طول صحابه چی دی مغدی عادلان طول صحابه عادلان دی انصاف دار دی دا اللہ دا دین پابند دی وسطن خیارن عدولن غر او تابدار دا دین دا اللہ وکذالکا جعلناکم دارنگی گرزولی می تاسو امتن وسطن یوڑل غر نو دا غر دلی را قبلهم غر پکار دا نو غر قبلهم آغا بیت اللہ دا لتکونو دار دید پارا غوروال پسده دید پارا چه شیطاسو شوادا آل الناسی بیان کون کی دین پا خلکو بانده شوادا آ بیان کون کی دین پا خلکو ویکون الرسولو اوشی نبی علیہ السلام پا تاسو بانده شہیدان بیان اون کی دین یعنی نبی علیہ السلام پا تاسو تا دین بیان کی شہید گواہ تا وی نو گواہ بیان کی گا نا کی عدالت کے گواہ تا گواہ ہو لی خو گواہ دی خبری بیان کی کنا نو دلتا تینا مراد بیان کون کے دے لگا سورت مزمل کے راضی انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا منگرا لے گلے تاسو پیغمبر بیان ان کے دن کما ارسلنا الی فرعون رسولا لگا فرعون تا مچرا لے گلے ہو نو دلتا فماند بیان کون کی شوادا آل الناس تاسو با طول خلقو تا دین بیان کئی ویکون الرسول علیکم شہیدا او شیبا نبی علیہ السلام پا تاسو بیان اون کے دا دین آبا دا دین بیان پا تاسو کی تاسو تا بے نبی علیہ السلامو کی او تاسو بے طول دنیا تا اوکے صحیح دا کنا جو امانا لیتا کونو شوادا آل الناس دا قیامت مسئلہ دا غرز کئی دا چا شیبا تاسو گوائی کون کی پا نور و خلقو آل الناس گواہی کو ان کی دنور و خلقو نوح علیہ السلام اغا قوم تبا اللہ ہوئی چھ تاسول نافرمانی کولا نو آغای با ہوئی چھ منگ تا چا دین نو بیان کرنو اللہ بوتا ہوئی چھ نوح علیہ السلام میں در لے گلے ہوئی منگ تا خوشانہ دے بیان کرے الله ونو علیہ السلام راولی ولی تا دی تدین نو بیان کرے اگر وہی اللہ ما خورتا بیان کردے اس نو علیہ السلام دعویٰ اکڑا وی ما دین سے کردے بیان کردے او قومون انکارو کو وی نا نیدے بیان کردے گواہ بچا لئی مدعی با گواہ پیش کئی کنا نو علیہ السلام لا گواہان پکار دی اللہ بوتی چی گواہان نشتے وی آو اللہ گواہان مشتے وی سو کو وی دی نبی علیہ السلام امت نبی علیہ السلام امت نبی علیہ السلام امت پراولی علکہ تاسو گواہی کا وی چی نو علیہ السلام دین بیان کردے آئی بوی آو زمن گواہی دا چی نبی علیہ السلام سو بیان کردے چی نو علیہ السلام دینو بیان کردے اگئی با اعتراضو کی نو علیہ السلام قوم با صحابو بانسو کی اعتراض نجی دی که لراغلی دی زمن نا دیر رستو او دی دی دا سنگ گواہی کی نو علیہ السلام پا پیغمبر سنگ گواہی کی نو علیہ السلام دا گواہو تسکیہ پکار دا چې نو علیہ السلام گواہان رشتی نشی دیل اس دلیل پکار دے کنا نو اغی بوئی چی زمان دا پیغمبر نتا پوسو پی نو نبی علیہ السلام با پاسی نبی علیہ السلام بوئی آو زما امت بالکل رشتی آوئی چی نو علیہ السلام سکڑی دا پیغمبری رسول دا او مسئلہ او تبیان کردی دا زکا چی ما دی تا قرآن ویلو او پا قرآن کی داو چی نو علیہ السلام مسئلہ کردی دا نو دا صحابو تزکیہ چاو کرا نبی علیہ السلام نو گورا عثمانی تا لیتا کونو شہداء علی الناس دا چی شیب تاسو گواہی کا ان کی پا خلقو بانے پا تیر امتنو ویکون رسول علیکم شہیدہ او شیب نبی علیہ السلام ستاسو باندے گواہ یعنی ستاسو گواہ ہے صفائی بو کی او ستاسو صفائی بو کی دا نبی علیہ السلام دا صحابو صفائی چاہ کردے دا حالی ضرور آئی گنا نبی علیہ السلام نو چی دا نبی علیہ السلام وارثی نو با دا نبی علیہ السلام صفائی دا صحابو صفائی بسکی بیانے دانا وی بھائی میں نے کتابوں میں دیکھا ویچیو طرف تا صحابو اعتراض سے بل والا جواب ور کرے وی اس کی مثال وکیل کی صفائی کیسی ہو گئی ہے وی دی مثال دا سے دے لکہ وکیل چی دا چا صفائی کی وی دا صفائی زمانہ نکی گی چا باویل کنا چی مودودی سے با اعتراضون راغستی دن دے خود کتابونو نسکڑی دی راغستی دی وی کنا دا وی وی دے خود کتابونو نسکڑی دی راغستی دی نو تو اتو آئے وی کتابونو کی چی جواب لیکلے ہو نو مودودی سے پخپل ویلی دی وی کتابونو کی جواب لیکلے خواغ جوابون زمان خوخنو دا اعتراضون میولسو دا خوخنا دا چیز دا صحابو سشما وکیل شما زمانگا خدا خوخنا دا اللہ دا منگ دا صحابو پا وکیلانو نوکرانو کسی کی شمار کی لیتا کنو شوادا علا الناس دا چی شیطا سو شوادا علا الناس گواہی کون کی بخال کو او شیو نبی علیہ السلام پا تاسوانے گواہ پا قیامت کی دا مسئلہ دا چا دا دا قیامت دا مانا غلطا دا چی شیو تاسو گواہان پا خال کو او شیو نبی علیہ السلام پا تاسو گواہ او گواہ حاضر ناظری نو نبی علیہ السلام پارز ہے کسا دے حاضر ناظر دے دا مانا سا دا غلطا دا یو خود دی وجنہ غلطا دا چی دی وی گواہ پارز ہے کسی حاضر ناظر نو نبی علیہ السلام پارز ہے کسا دے حاضر ناظر قرآن کے اللہ پا زرز بلا زائنو کی وی وما کنت ساویان فی آل مادیان نوی تپ مادیان کی یو آل عمران کی وی وما کنت لدائهم از یختصمون نوی تددی سرا چکل دی باسم وائس کولا نوی دیر زائنو کی قرآن وی وما کنت بجانب تور از قضینا الی موسیٰ الامر نوی تا دی تور پخوا کی چی موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری ور کولا نوی غلط ادا دیر آخوزا خوبل ادا دا چی کچر تا دا گواہ مانا شی نو یاو دا دا چی دیرو آیاتونو نو با انکار را شی دیرو آیاتونو نو بس را شی انکار زکر دیرو آیاتونو کی توبہ ایک سو ایک کی وی چی وامن من حولکم من الاعراب منافقون وامن آل المدینہ تی مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم تین پی جنی منگے پی جنو لا تعلمهم تا تا پتا نشتے ہوئی ہوئی پتا نشتے نو کد گواہ مانا شی یو سل یو دا سورت توبی کد گواہ مانا شی نو ویسا شیخ سے بوی چھ پینڈا شیخ رحم اللہ و فرمائل چھ سینکڑو آیات قرآنیا اور احادیث نبویا سے ہاتھ دھونا پڑے گا کہ دا شہید مانا سے شیشی گوا نو سونو آیاتونو او د سونو احادیثونو بلا سکی اوینزی دویم که در گوا مانه شی نو بیا با امتی افضل شی در پیغمبر نه امتی با افضل شی در چانه پیغمبر او گورا لیتا کونو شواده آلان ناس دا چه شی تاسو گواهان پا خلقو گواهان پا چا پا خلقو ویکون الرسول علیکم شیده او شیو پیغمبر پا تاسو گواهان نو پیغمبر صرف پا صحابه گواهی کئی او صحابه پا ٹھول دنیا سکی گواهی کئی نو صحابه افضل شده چانا دا پیغمبر نا نو دا مانا غلط دا مانی دا غدو دی شواده مانا بیان کون کی یا گواهی خو پا آخرت کی گواهی پا چا پا آخرت کی زکات نبی علیہ السلام ما قیامت کے پخپل وئی لا اقول الا کما قال العبد الصالح زب اغه خبرکم چ کما عیسی علیہ السلام کڑوا چ کن تو علیہم شهیدا ما دمت فیہم اللہ زپ گوام تر سو پور چوم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم چ دے واغستم نو ما تو پتا نشتے وما جعلنا القبلۃ التی دریم جواب پ قبلی بدلول کے امتحانو کنا پ قبلی بدلول کے امتحانو وما جعلنا القبلة التي زكا شسخت نير اغلي نو پتا ده نر او ده دلا نلگي نو دامن خکارا کول کنا ما دیر شوی و ظاهره که ملگیری دیرو نو صحابو پار چا ده خپل ملگیری گمان کهو او نبی علیه السلام پار چا ده خپل ملگیری سکو گمان کهو نو دا یو سخ حکم می پیراوستو چه سوک صحیح تابدار دی او سوک صحیح تابدار ندی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نو اگر ذولی منگا قبلہ آگا چھ توی پاگی بانے مستقل قبلہ ستاسو دا خستاسو مستقل نوا فدی مانا پوچھوی دا القبلی نمورات سشو بیت المقدس وما جانل القبلہ تلتی او نو اگر ذولی منگا قبلہ آگا کن تالے آگا چھ تپی سرازیوی دا خستاسو مستقل قبلہ نوا دا منسل اگر ذولی وا اللہ لنا علما مگر دا چھکارکو منگا مناسو کیا تبی الرسول چھا تابداری کئی دا نبی علیہ السلام لنا علما دا چخکارکو لنا علما دا چو جدا کمنگا لنو مجیزا دا چو جدا کمنگا من آسو کیا تابی الرسولا چه تابیداری که دا نبی علیہ السلام من منداغ چانے جدا کو یان قلب والا قبیه چه غاوڑی پا پندو بانده چه سوک نا فرمانه ده او پا دی قبلی سر ویدیر کسان مرتد شو بیا نا منافقانو سیون اگینی نو مرتد که دل خونا یان قلب والا قبیه چه اوڑی او پا پندو بانده وائن کانت لکبیرتن او یقیناً چدا آڑی دل قبلی دا گراندی وائن کانت یقیناً دا قبلہ بدلو لکبیرتن خامخاڑیر گراندی اولی زنوی چیارا اولی بدل اکڑا خیر دکن دا بیت المقدس خو که دیش دا یہودیان راڑی دلوی که دیش دا یہودیان سشوی راڑی دلوی نو اغیی بانی پا دی گرانوی نو زنو بانی پا دی گرانوی چی اغیی گورا دا سنگ چلی چی دا قبلہ چی کم دنو بدل شوا اولی بدل شوا وجد بدلوالی سدا زان لے چھ کم دنو دا تسلی اور کولی چا سو چا سو نو گرانوا وائن کانت لکبیرتان او یقینن دا گرانوا داری دل بدلول لقبلی خام خالا گرانو الا علاللزین حد اللہ مگر پا کسانو باندی چا غیت اللہ توفیق ور کرو خاصان چونو پا غیب انسوا اسانوا اولی غیوی چھ دا نبی علیہ السلام دین جامع دے می بیت المقدس توم پا کارو او بیت اللہ توم سدے پا کار دے او بل او ریدل بیت اللہ تا زکر ضروری دی چه دا ابراہیمی دین دے او دا دی قبلہ صدا بیت اللہ دا اللہ علاللذین آد اللہ مگر پا کسانو بانے چه اللہ علا توفیق ور کردے وما کان اللہ لزوی ایمانکم دا بخلکو اعتراضون اکول دا تاوش بیت المقدس تا منزون اکول اگا جو لی رولا ڈالالو ختم شو تاوش مڑی خخ کریو مڑی چیسی کریو خخ کریو او جنازیم کرو دا بیت المقدس پا طرف پاندے نا مڑی لکه دا غا شانتے لالالو اللہ وینا نا اغام دا اللہ پا حکمو نو بس اغا سیو اوز دا حکم دنو دا سدے سی دے وما کان اللہ ندے اللہ لیضوی ایمانکم دا چه برباد کی عملون استاسو ذکر دی ایمان مراد تے عمل لیضوی ایمانکم دا چه برباد کی عملون استاسو چه عمل پا وقت دی ایمان کیوشی نو اللہ نا بربادی لیضوی ایمانکم ذکر ایمان ذکر کر دیم دا چه ایمان حسن عقیدت دا هری و سڑی دی قبلی سر مینی نو اللہ نبر وادی مین استاسو دی قبلی سر بس اغم مینو اللہ پا حکم بانیم کریو او دا مین دا اللہ پا ذل نبوزی ان اللہ بن ناصر روف الرحیم یقین اللہ چھ دے پا خلقو بانی خام خالی مینو محربان لا روف الرحیم خام خالی مینو محربان قرن را تقلب ہو جکا فی السماء قرن را تقلب ہو جکا دا اخیرنه حالت د نبی علیہ السلام ذکر کئ شپارس ولس میاشتې بیت الله شریف د بیت المقدس ته سوشو بیت المقدس ته شپارس ولس میاشتې مونږو اوشو نو يهوديان رورو مایله کېدل نو د نبی علیہ السلام او د زونو خلکو په ذهن کې داو چې دا قبله د قینو خدا کې دی شي چې دا يهوديان راوړي او ایمان راړي نو نبی علیہ السلام با کلا کلا په پریشانای باندې اسمان ته وکتل چې اسنه چې اوس هغه وی راشي اوس وتلک انتظار پکار دی او حدیثو کې چې وای چې نبی علیہ السلام خو خوله چې زما د قبله شي بیت الله شي نو هغه ابتدایي حالت ذکر کړي چې اول چې نبی علیہ السلام څنګه بیت المقدس ته مخ کو نو خو خیداوا سیوا خو خیداوا چې زما د قبله بیت الله شي او قران کې اخیرنۍ حالت ذکر دی نو تعرض نشته دی قد نرا تقلب وجهک فی السما او تقلب ویل کیږم پریشان ایت دغه سورت نور 38 نمبر آیات ال تو موی چې دا پاړه دلو ما په خفغان په مان باندې راځي دا رنګي سورت احزاب کیوم تقلب په مان د اوریدلو راغله دي د خفغان په مان باندې خفغان په مان باندې آیات نمبر 66 یوم تقلب وجوم فی النار چې په کومه ورځ با اړول شي مخونه دي په خفغان تقلب اڑولو تویل کی گی سورا ہم ذکر کئی چه تقلب پا مانا دو سخته سر رازی تقلب آجه که فی سماع پا خفگان بانی اڑی دل دمخصا اڑول دمخصا فی سماع طرف آسمان تا فرن ولی انکا قبلتن نخام خواب وابڑو منگ تالرا قبلتن داس قبلتا ترزا چه تو پی خوشحال شی آئندہ روز تو پی خوشحال کدی اوس وقت کلک خفای نو خیر خوبیا با پسی خوشحالا ترضا چې ته به خوشاله اندا فرنولی انکه مستقبل له ترضا هم مستقبل شي نو معنا هم بالکل صحیح شي او کنه تقلب نه په خوشاله باندې اړېدل علي یو خود لغت خلاف راضي او بلبل فرنولی انکه او ترضا په معنا د ماضی باندې علي په معنا د چاله ماضی باندې علي نو بیا به کیدغه راضي فرنولی انکه قبلتن نو اوړو مونږه تړلا قبلتا ترضا چې ته به خوشاله شایندا فوالی واجه کان واړه و مخ دی مراد دمخ نطول بدن دی انسان تفسیری کبیر وی نواړه و بدن دی شطر المسجد الحرام طرف دی جماعتی زتمن طرف تا مخ واړه شطر ویلی دی عین نده ویلی بس پاگه طرف مخ که دا ضروری دی چه عین اغیطا با مخ که عین اغیطا خو مخ کل گران کار دی اخو زمونږ د جمعات نه وړو کې دي نو چې دا سب ټول ودرېږي او بیت الله ته مخ شي نو د څو کسانو به مخ بیت الله ته خصبه خو ته نسی آ په لای کنه نو شاتری وی چې په طرف مخ کې عین ته مخ رانی شي نو څه خبره نه ده البته چې بیت الله کې مونږ کای نو عین هغه ته به مخ کای شاتره مسجد الحرام طرف د جمعات عزت منتا وای سما کنتم فولو جو کوم او چرته چې تاسو نو واړوي مخونه خپل شاتره طرف د جمعات عزت منتا دا چې مې وی چې شاتر نه مراد جهاد ته عین نه دی دا مدارک ویل دي شاترو طرف د بیت الله تا وان الذين يقنا کسان يهوديانو غم مکاو د يهوديانو غم مکاو دا کنده نه تقلب معنا مې چوکړه نور روانه اتونو سره ډیر خلګي چې د يهوديانو د پاره زین تر اتل چیرې دی ایمان ناړي وینا نه دی ته خپتا دا وان الذين يقنا کسان او دل کتاب اچ ورکړې شو درته کتاب لا علمونا خامخ پویږي انه الحق چې دا اوریدل قبلی بالکل حق دی انه چې دا اوریدل قبلی بالکل سدي حق دی من ربهم ده طرف رب ده دینا وم الله بغافلن او نه الله نه خبره دا غنه چې دی یې کوي الله رب ال عزت دې په عمل خبردار دی وم الله بغافلن او نه الله نه خبره ما عملون دا غنه چې دی یې کوي نو الله ولا بل ورکی مونږ کو نو وي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض فلئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين مثلا دا اوریدلو دی قبلی اغای ذکر کولا زړه دا مسلمانانو داراتلا کس وقت که دا قبلہ دا بیت المقدس وی یعنی دا خبر منگا لیهودیانو اومنو دا منگ دا یهودیانو امنو که دیشی دی زمنگا دا دین تابدار شی دی زائی که دا یهودیانو خوی ذکر کئی چه دا خبر استاسو اسی دا یهودیان اغای استاسو منی نا چه استا دا دین نمانی نتا دا غد دین تابداری مکوا دا غد دین تابداری کوا ما دا اوسم دا سی دا زنی وی یارا خیر دی مونگ با لگا خپلا رویه که فرق راولو دا یهود و نصارا با زمنگ اومنی او که دی شی دی زمنگ تابدار شی نا چه سمرا و سرا دی سس چلی گی دم راغی لخون ورکی اولی و تیو سوی یو یو داو کا داو کا داو کا یو یو کول نوی اردینن سوی جاری